دوستان و یاران مهربان، درود بر شما و روز و شبتان خوش. پیش از این به آگاهی شما رساندیم که سیاوش اوستا آقای حسن عباسی لوحی طلایی جایزه بزرگ انسان دوستی فرانسه را دریافت کردند. امروز با خرسندی و افتخار از رویداد تازه‌ای با شما سخن می‌گوییم. یک بار دیگر سیاوش اوستا پرتلاش‌ترین نویسنده ایرانی، افتخار دیگری برای ما ایرانیان آفرید. این بار در مجلس سنای فرانسه مدال آرت سیانس لتر هنر دانش ادبیات فرانسه به سیاوش اوستا اعطا شد. از شما مهربان یاران دعوت میکنیم تا به بخش کوتاهی از این مراسم در مجلس سنای فرانسه توجه بفرمایید. Il est né en Iran. Je vais donner la date. À Machad, le 23 juillet 1957. Le pamphlétaire qu'il pouvait avoir à 14 ans s'est perfectionné pour arriver à l'homme que nous connaissons aujourd'hui et qui toujours est derrière les idées de liberté, de fraternité, d'égalité, de laïcité qui sont chères à notre République. دریافت کرده است. از جمله جایزه بزرگ انسان دوستی فرانسه و مدال طلایی شایستگی و سپاس فرانسه. اینک نشان هنر، دانش و ادبیات فرانسه در مجلس سنا به ایشان اعطا شد. Nous avoir tous invités. Ah, bien sûr, vous avez dû